قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ تو مومن مردوں سے کہا گیا. پھر مومنہ عورتوں کو یہ تعلیم دی گئی، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہاں تک کہ وہ بچے جو بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں ان کے لیے بھی تین مواقع کے اوپر بغیر اجازت کے ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونے سے بھی منع کر دیا گیا ہے، بہن کے کمرے میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، جو بچے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ چکے ہیں اور جو تمہارے غلام ہیں، تین مواقع کے اوپر بغیر اجازت لیے ان کو اندر جانے کی اجازت نہ دی جائے. اور ایک پورا نصاب دیا گیا تاکہ اس طرح مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی نہ پھیلے. اور آپ یہ جان لیں کہ کسی معاشرے کی، کسی سماج کی عورتوں کا بگڑ جانا پورے سماج کی بربادی کا سبب ہے. کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ایک مرد کی خرابی ایک فرد کی خرابی ہے اور ایک عورت کی خرابی پورے نسل کی خرابی. ایک مرد خراب ہو جائے تو صرف ایک فرد خراب ہوتا ہے، اور ایک عورت خراب ہو جائے تو پوری کی پوری نسل خراب ہو جاتی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کی ماؤں کو عفت کی، پاک دامنی کی، طہارت کی، پاکیزگی کی تعلیم دی جائے. اور یہ تعلیم قرآن حکیم کا خاصہ ہے، اور دیگر مذاہب کی کتب کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن حکیم کے اس نور کا عکس ادھر بھی ہمیں ملتا ہے. میں نے بھگوت گیتا پڑھتے ہوئے، میں تیسرا ادھیائے اس وقت پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر ایک عجیب بات میں نے پڑھی کہ ان کے ہاں بھی استریوں کے لیے، عورتوں کے لیے پاکیزگی کا بڑا ہی نصاب دیا گیا ہے. کہا گیا کہ ادھرما بھی بھوات کرشنا پردوشینتے کل استریا استریشو دشتاشو وارشنے جائتے ورن سنکرا. بولتا ہے کہ ادھرم کے آ جانے سے جب دھرم نہ رہ جائے، ادھرم پھیل جائے، مذہب کی کوئی قدر نہ رہے، دین کو لوگ اوائڈ کر دیں، تو اے کرشن کل کی جو استریاں ہیں، اچھے حسب نسب کی جو عورتیں ہیں، وہ پردوشن خراب ہو جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں. ادھرما بھی بھوات، ادھرم کے بڑھ جانے کی وجہ سے کرشن پردوشیت کل استریا حسب نسب والی عورتیں بگڑ جاتی ہیں، دشمنیں بگڑ جانا. اور استریشو دشتاشو وارشنے جائتے ورن سنکرا، اور عورتوں کے بگڑ جانے کی وجہ سے پورا کا پورا کل بگڑ جاتا ہے، پوری کی پوری نسل خراب ہو جاتی ہے. تبھی تو مشہور مفکر جارج برنارڈ شا نے کہا کہ تم ایک اچھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دیتا ہوں. اسی وجہ سے جس طرح مردوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی دینی تعلیم سے مزین کیا جائے، ان کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے. اس لیے کہ ماں ہی بچے کا پہلا اسکول ہوتی ہے، پہلا مدرسہ ہوتی ہے. تو پتا یہ چلا کہ مصر کا یہ معاشرہ ایک بے حیا معاشرہ تھا، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط اور بے حجابانہ اختلاط کوئی معیوب بات نہیں تھی. اللہ تعالی سے انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے جیل پسند ہے مگر معصیت میں گرفتار ہونا یہ پسند نہیں. یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا لیسن ہے.